ți-aduc, Iisus, o laudă. Vin din nou, mă plec la al tău tron. Ești înălțat, la tine vin. Vreau să stau ascuns la umbra ta. Rămân uimit de gloria ta. Iubirea ta îmi umple inima. Cu îngerii eu vreau să cânt în tine bun. Rămân uimit de gloria ta, iubirea ta.